राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 25 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर राम। पराकृष्णवद्वन्द्वं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुभादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सूर्यमहात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना आपने मन माव जी की बात सुना? मन में हमारा तो ये किराया करे विदेश मैं तो खाली एक मैंने तो सूचना देने वास्ते बोलिया कि भाई कल है 26 तारीख ने बट पीबीएम हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च सेंटर के पास हॉस्पिटल कैंपस में कल सुबह की सत्संग है आपके 9 बजे और दिन बैठे वास्ते कई बसा भी छोड़ी है क्योंकि सत्संग के बाद में बसा की भी आपने सूचना दे दे वहाँ करीब 6-7 जगह से बसा छोड़ी है तो आप लोग लाभ लो। गोविंद नारायण वासुदेव। बात उल्टी पकड़ी हुई है। परमात्मा जो नित्य प्राप्त है उसको बड़ा भारी कठिन और बड़ा दूर समझ रखा है और संसार मिलेगा नहीं, कभी मिला नहीं, मिल सकता नहीं, वो हमारे पास ऐसा मान रखा है। ये मान्यता श्रोता भ्रम है। परमात्मा तो कहीं दूर है और संसार नजदीक है, ये मान्यता विपरीत है। संसार कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, कभी निष्क्रियता नहीं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, सब नाश होता मिलेगा से। प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण नष्ट होता है, वो मिला कैसे? और परमात्मा सबको सदा मिला हुआ है, सदा उसको मानते दूर। जो सर्वव्यापक है वो दूर कैसे हो सकता है? जिसको सर्वव्यापक कहते हैं, सब में घट घट में परिपूर्ण है, वो हमारे से दूर कैसे हो सकता है? उसको दूर माना है। और एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, हर जब नाश नहीं जा रहा है, वो कैसे मिलेगा? उस संसार को मिला हुआ मानते हैं और ईश्वर को दूर मानते हैं। जो सर्वव्यापक है, सब में परिपूर्ण है, किसी से कभी दूर होता ही नहीं, होता नहीं, हो सकता ही नहीं। ये ताकत नहीं है भगवान में कि हमारे दूर हो जाए। सर्वसमर्थ होने पर भी हमारे दूर होने में ताकत नहीं है भगवान में, उसको मानते हैं दूर। तो सदा मिला हुआ है भीतर में सब हृदय में सर्वशिष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय ईश्वर सर्वभूतानां प्राणी मात्र के अंतःकरण विराजमान है। छोटे छोटे जंतु होते हैं दूर भी से दिखते हैं उनके हृदय में भी भगवान है विराजमान है। कोई ऐसा प्राणी नहीं जिस प्राणी के हृदय में भगवान न हो। ऐसे सर्वव्यापक को मानते हैं दूर और अप्राप्त मानते हैं अप्राप्त है। नित्य प्राप्त परमात्मा ही है और कोई नित्य प्राप्त हुआ ही नहीं। संसार किसी के साथ में रहा नहीं रहेगा नहीं रह सकता नहीं जिसको अपना मानते हैं। परमात्मा किसी के साथ रहते नहीं रहे परमात्मा रहते हैं संसार रहा नहीं रहता नहीं रह सकता नहीं उस परमात्मा उस संसार को नजीक बांधते हैं। उल्टी मान्यता है वास्तव में संसार श्रीगतो हरदम जगत कच्छरी जगत जो जाता है हरदम जाता है हरदम और ठहरता ही नहीं वो तो मिला हुआ है और जो कभी दुख होता ही नहीं वो हमने बिना मिला हुआ है। इस विपरीत धारणा के कारण से दुख पा रहे हैं जिसका संसार का दुख है केवल इस विपरीत धारणा में है। वो विपरीत धारणा मिट जाए तो भगवान सब जगह है। आप दिख रहे हो ये उसकी कृपा से दिख रहे हो। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी से ही दिखता है रस्सी नहीं तो दिख ही नहीं। सांप को तो सच मानते हैं रस्सी को चूसी मानते हैं। रस्सी उभय चैतन्य है वो सबको प्राप्त है उसको तो अप्राप्त मान लिया और अप्राप्त संसार को प्राप्त मान लिया। केवल मान्यता विपरीत करी है और कुछ नहीं। ऊंधा दिख रहा नहीं ऊंधा उल्लू होता है नहीं राजा का गु उल्लू उसको उल्टा दिखता है दिन में रात दिखते रात में दिन दिखता है। आपने देखा है नहीं उल्लू बिल्ली की तरह मुंह होता है बोलता तैरता ही मैंने सुनी है। आप उल्लू को न देखे तो बिल्ली के नेत्र में देखा है। बिल्ली के नेत्र दिन में यूं छाए हुए रहते हैं थोड़ी सी देख रहे बिल्ली और रात्रि में खुल रही और तो भीड़ डोड़ों के पास देखो तो बिल्ली को देख रहा बिल्ली को देख देना देख देना हमारा देखे होते तो उनको दिन में रात की तरह दिखता है रात्रि को साफ दिखता खुली आंख इसी तरह से ये उल्लू बना है। परमात्मा को सब जगह न देखना ये गलती है। संसार को स्थायी मानना आप देखो आपका शरीर स्थायी रहा माँ के जन्म में जब छोटे से थे चूहे की तरह इतने बड़े हो गए तो बदलता है अर्धम तभी तो सब संसार बदलता है सब संसार ये दोहराता है ऐसे ही जगह मकान का नाम शहर हो गया यार, मकान हो गए, मनुष्य आ गए, मनुष्य बैठ गए, संसार मात्र में नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है, एकदम ठीक है, सब बात है। वो संसार स्थायी कैसे रहेगा? हरदम बदलता है, वो स्थायी रहेगा। जो परमात्मा हरदम रहते हैं वही उनका अभाव होगा, अभाव संभव ही नहीं है, नित्य प्राप्त है। जो प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, जिसका त्याग करना है वो नित्य त्याग है, जिसका त्याग करना है वो हरदम आपसे अलग है, हरदम बदलता है। आप अपने शरीर को देखिए, शरीर बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, सिवाय बदलने के और कोई काम ही नहीं है, और कोई धंधा नहीं है, संसार के बदलने का काम ही है, निरंतर बदलते रहना, हरदम बदलते निरंतर। बदलने की धारा है वो निरंतर बदल रही है, बदल रही है। जैसे गंगा जी का जल हरदम बह रहा है, कल की जगह ऐसा, कल की पैड़ी पैड़ी आज वही है, गंगा कहने कल की जगह ही है, कल की जगह है आज, समझो कि पीढ़ी पर चलता था उड़ी पैड़ी पर चलता है, वो तो बह गया भाई, हरदम बहता है, हरदम बहता है, कभी थिर रहता ही नहीं। ऐसे संसार तो बह रहा है नित्य निरंतर, परमात्मा है जो जो विराजमान है, इस वजह से है वो हमारा है वो। केवल यह स्वीकार कर ले जो है निरंतर वो हमारा है, और बदलता है वो हमारा नहीं है। हमारा कैसे रहा, हम मान इसे अपना मन वो तो बदल गया, अपना मन वो तो बदल गया, बदलता वो कहाँ है? आकाश जैसे स्वाभाविक है और वर्षा के समय बदल आ जाते हैं, गर्जना करते हैं, बिजली चमकती है, पानी बरसता है, ओढ़ा बरसता है, और उड़ने वाली मछलियां भी बरसती है, वो सब बहने वाला है। इस तरह संसार सब बह रहा है, वासुदेव सर्वम, सब भगवान है वासुदेव, वासुदेव स्वरूप है, समात्मा सुदुर्लभ। देखो एक बात है कि परमात्मा को इच्छा है तो वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, सब भगवान है, तो आप भीतर भीतर से मान लें भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, पागल की तरह पागल है जो कह दो सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, वो है, निहाल हो जाओगे, है परमात्मा, है परमात्मा, है ना वो, ये संसार है नहीं, ये तो बदल रहा है। अपने देखते देखते कितना बदल गया, सत्संग हमारे बहुत से चले गए और नए नए आ गए, नए नए हदम बदलता है। हरदम बदलता है उसको तो स्थायी मानते हैं, और कभी बदलता नहीं उसको कहना डर है कि नहीं है, तो भी दूर है, बड़ी मेहनत से मिलेंगे। अरे वो सब सर्वस्व हम हृदय संदेश, सबके हृदय में भी विराजमान हो, परमात्मा के समान अपने नजीक कोई नहीं है। आप अपने को नजीक मानते हैं अपने को, आप नजीक नहीं है, आपसे नजीक परमात्मा, आपसे खुद से नजीक है परमात्मा। मेरे दशी मन में आती है कि आदमी ये मान ले कि परमात्मा हरदम मेरे पास है, पास है, ऐसा मान ले न देखने पर भी तो निहाल हो जा हमारे पास है। आपकी दृष्टि जाती नहीं है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा की जगह संसार को देख रहे हैं, संसार है नहीं, ये तो हरदम बदलता है। केवल स्वार्थ बुद्धि का अभिमान का त्याग करे, स्वार्थ बुद्धि का त्याग, सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र का हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु दया भया, सबके सब सुखी हो जा, सबके सब निरोग हो जा, सबके आनंद आनंद उतारे, किसी को कभी दुख न हो, ऐसी भावना और सबसे वही है परमात्मा ही परमात्मा। ये दो भावना रखे तो परमात्मा प्राप्त हो जाए, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, निवृत्ति निवृत्ति, नित्य ही निवृत्ति, नित्य ही निवृत्ति, निवृत्ति उसी निवृत्ति हो जाएगी और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। नित्य निरंतर जिसकी प्राप्ति है उसी प्राप्ति है, और नित्य निरंतर जिसकी निवृत्ति है उसी निवृत्ति है। ऐसा सुगम काम कोई नहीं है। ये नदी के तो मान रहे हैं आप, गीता का कहना है, महात्मा का कहना है, भगवान का कहना है, संत महात्माओं का कहना है, वो ठीक जानकार का कहना है, उस कहना पर विश्वास करते हैं। भगवान ने कहा सर महात्मा सुदुर्लभा, वो हम हो जाओगे खुद, ऐसा बात तो हम मानेंगे। मौज हो जाएगी, जाएगा निहाल जाएंगे। जो परमात्मा को मान लिए वे महात्मा हो गए, संत हो गए, तत्व हो गए, जीवन मुक्त हो गए, महापुरुष हो गए, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, ये शरीर भाई का हो चाहे बहन का हो चाहे कोई हो, समो हम सर्व होते हैं, समो हम सर्वभूते न प्रिय, समो हम सर्वभूते, सब प्राणियों के लिए समान हो, ये भजन माम भक्तिया मई तेम, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं और भी मेरे में, ये प्रत्यक्ष है, ऐसा प्रत्यक्ष कोई नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं है। मीरा भाई ने बात कही वो सही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उस भगवान को अपना मानो, अपना वो अपना है, सदा अपना, सदा अपना, सदा ही अपना रहेगा, सदा ही साथ रहेगा, सदा ही रक्षा करेगा, सदा ही जीवन देगा, मस्त हो जाओगे, ऐसी बात है, बात सदा के लिए मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, ऐसे वो परमात्मा है, सदैव प्यारा है, सदा सदा सदा सर्वगुण, संसार मिला नहीं, संसार मिला दिखता हमको मिला नहीं है, ये मिले हुए शरीर ना ये समझ जाएंगे, ये दीखता है समझ जाएंगे। सुपनाशो हो जा बसी सुत कुटुंब धन धाम हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनुष्य न फिर फिर नहीं हो। सज्जनो अभी जितनी प्राप्ति हुई है, जो धन आपको मिला है, जमीन मिली है, जायदाद मिली है, मकान मिले है, कुटुंब मिला है, एक भी साथ नहीं रहेगा, साथ रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और परमात्मा कभी दूर होगा नहीं, होगा नहीं, होगा ही नहीं, और दूर हो सकता ही नहीं, और भगवान के बदले मस्त हो जाए। देखो संत महात्मा हुए, उनके पास कोई नहीं, परंतु जिनके पास में धन है, संपत्ति है, वैभव है, वे तो घबराते हैं, और वे घबराते ही नहीं। प्रहलाद जी महाराज जो कितनी त्रास थी, 52 त्रास थी, 52 त्रास है, घबराते ही नहीं, मस्त रहते हैं। साहब कहा छोड़े, पिताजी से कहते हैं पश्चाता तब हम घात सने दो, मैं शरीर के पास आकर देखो, राम नाम जबता कुतो भयम सर्वताप शमने गवेशजम, संपूर्ण ताप दूर करने वाला ऐसा राम नाम वो जपते हुए भगवान सदा पास में रहते हैं। पश्चात गम गात्र सने दो, अग्नि में बैठे हुए प्रहलाद जी कहते पिताजी मेरे पास में आओ, अब पास में आओ झरझा बीज में मेरे पास देखो, पाप को लाए दे रहा। अग्नि की हेवी चंदन के गारे की तरह शीतल हो रही है, जब है झुंझा में बैठा, लोगों को आश्चर्य आता है कि प्रहलाद जले नहीं, जले कोई पानी में जलता है कोई नहीं। पश्चाता तुम घात संगीत हो, शरीर के वश में आग देखो, शांति आनंद छा रहा है। एक साधु थे जो ये मुसलमान मार्ग में चल रहा था, तो मार्ग में चल रहा था तो वो नदी में गया, नदी हुई सूखी हुई, पार था लंबा चौड़ा, तो उसमें बाप बड़ू भालू तपी हुई, पैर तप गया, जूती चमड़े की तप गई, उठाओ मेले मेरे वक्त, और जहां धरे वहां अग्नि की तरह, तो संतने का वहां बैठे थे अपने, तो उनके पास बैठे एयर कंडीशन है वहां ठीक है, शांत छाई हुई, गर्मी नहीं, तो वो कह रहा था कि खुदा है तो खुदा है, परमात्मा है। अरे भाई परमात्मा के साथ जिनकी एकता हो गई भीतर से, एक परमात्मा के साथ है, ये पंच भूत सब का सब जरा लीन हो जाता है, अपना प्रभाव कर नहीं सकते। पश्चात मंगात सन्नि दो, मैं शरीर के पास में देखू, पाप को विसर लाए थे धना अधुना पाव का शरीर आए थे, जल अग्नि है वो अग्नि जल इतने हो रही है। एक पति प्रथा थी, उसे कथा आती है शास्त्र में, तो बालक उसका खेलता खेलता चूल्हे के पास चला गया, और जा करके वो चमकता हुआ अंगार जो पकड़ा देगा। बालक का कित कुमाया था होता शन सन धन पंकशील शतम पतम प्रसवीक्ष पावके नमोधया माश पतिव्रता पतिव्रता शाप भयेन पीड़ितो होता शन सन धन पंकशील। अग्नि देखा कि यह शाप देगी। बात क्या थी कि बच्चे की माँ थी वो बैठी थी उसे गोदी में सिर रखा हुआ पति सोया हुआ था। पति को आ रही थी नींद तो बच्चा चला गया आगे में अग्नि के पास में चमकती अग्नि ने को हाथ दिया उसने सोना जल जाएगा। दोनों बातों को देखा तो कुछ नहीं सुनी है जे बैठी रही कि पतिदेव की नींद न उठ जाए इनको विक्षेप न हो जाए ऐसे बैठ रही है। तो पतिव्रता शाप भये न पीड़ित पतिव्रता भय शाप से भय भीड़ अग्नि होता सदा स्पंद पंकशील चंद्र के गाय शील हो गया। पता अंगार से खेलता है अंगार से जात जात नहीं। भगवान सर्वोपरि है उसी शक्ति है उसी शक्ति के सामने आग की शक्ति नहीं कि जलावे। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश किसी की शक्ति नहीं कि भगवान की शक्ति से। क्यों यदि आदित्यगत तेज हो से दुभाषी देखते आदित्यगत तेज आदित्यगत तेज है आदित्य खुद का नहीं है आदित्यगत तेज जगत भाषे होता है शब्द काम तबरा से सूर्य भीतर ये आदित्य गतम तेज आदित्य गतम तेज आदित्य आदित्य को प्राप्त हुआ तेज जगत भाषे देख लग ये चंद्रमा से ये अग्नि हो चंद्रमा में शीतलता है अग्नि में तीक्षणता में जलाने में शक्ति है उस परमात्मा की। परमात्मा की शक्ति से ये प्रतापशील हो रहे हैं। यदि आदित्य गतन तेज न तद्भाषते सूर्यो न शशंको न पावक ये स्वयं प्रकाशित नहीं करते ऐसे बीच में भगवान की शक्ति है और शक्ति से प्रकाशित हो रहे हैं। वे शक्ति से शक्तिमान हुए उस शक्ति को कष्ट जलाते जिससे उसको जीवन मिला है उस शक्ति उसको वो जला सकते हैं। जिस शक्ति से जीवन मिला है वो जला नहीं सकते। मस्ती में रहते हैं आनंद में रहते हैं मौज में रहते हैं मन में आनंद में रहते हैं। श्वास होता शन चंदन पंकशील देखिए स्वयं विचार करो आपको प्रतीत होता है नहीं पता नहीं शिशु ठंडी ले रही है गंगा जी के किनारे गंगा जी की हवा आती है ठंडी ठंडी ऐसे ठंडी ठंडी शांति फैली ऐसे घाम में ठंडी ठंडी हवा ठंडी ठंडी हवा अब नहीं पाओगे अब आपको ठंडी नहीं पाओते अभी अभी अभी सत्य सब शक्तियां वहां से आती है जो दूसरा में शक्ति दी है वो भगवान के यहां से आई हुई है कोई खुद की शक्ति नहीं है। एक बार देवताओं के मन में अभिमान आ गया असुरों पर विजय कर दी तो सुन ली हमारी विजय हुई, हमारी विजय हुई, हमारी विजय हुई। तो ये यक्ष पर हुए, तो सबने कहा जाओ देखो कौन है, ये कौन है। तो अग्निदेव गया, अग्निदेव अग्निदेव अनुसार कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो, हमारा नाम अग्नि है, हमारा नाम जात वेदा। बड़ी मजार से बोले हमारे को जात वेदा कहते हैं, अग्नि हूं मैं, क्या करते हो, ब्रह्मांड गुजरा दू, मैं अगर तू फेंकूंगा तो भस्म संसार चल जाए, एक तरह का सामने कर दिया, जलाओ इनको, जोर लगा दिया, जाओ नहीं जाओ संसार को जला सकते हो, इस तरह के जलाओ, ठीक है, चुपचाप पीछे हो गए, पता हम पता नहीं लगा सके। तब वायु देवता को भेजा, वायु देवता जाकर कहा आप कौन है, तो आप कौन है, हमारे वायु देवता कहे हमारा नाम मादरिक्ष्वा, मादरिक्ष्वा क्या शक्ति आप में, ब्रह्मांड को उड़ा दू मैं, सबको उड़ा दू, ऐसी शक्ति है, टनकार करके उड़ाओ, जोर लगाया पूरा, त्रिगे नहीं कोई पीछे आ गए, हम नहीं जा सके। ऐसे देवता हार गए, जब इंद्र गए खुद गए, मैं खुद जाता हूं वहां, लुप्त हो गए, इंद्र के सामने दर्शन नहीं हुए, तो हमारे है कौन है, जब हिमाचल की पुत्री गंगा जी वो देवी प्रकट हुई और क्या तुम जानते नहीं हो, ये जो तुम्हारे में सब में शक्ति है, जिस शक्ति से आप शक्तिशाली हो, वो शक्ति देने वाला वो परमात्मा है, ये तुम जान नहीं सकेगी, सो जाने उसे होते वो जनाई, जिसको भगवान जना देते वो ही जानता है, तो नहीं जान सकते, तुम्हारे में जो शक्ति है उसे अभिमान करते हो, हम जात वेदा है ना मात्र है, ऐसे मिजाज से नहीं मिले, हिमाचल पुत्री ने आश्वासन दिया, तो मनुष्य थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते थोड़ी शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसे अभिमान करता है, तो धन हमारे पास में तो ये पास है, एक आज मरो तो एक खोली पास में नहीं है, एक खोली साफ साफ रीते, जैसे कल तुम में बताया है कि लघु जीवन संबंध पंच दिशा, 15 वर्षों की उम्र पूरी उम्र पागी सा 15 वर्ष, कल्पांत न नाश गुमान ऐसा अभिमान ऐसा है, जो कल्पांत दिशा जीते रहेंगे, ऐसा अभिमान, जो अग्नि का सूर्य का चंद्रमा का देवताओं का वायु का ताकत नहीं का सामने वाली सामर्थ्य का सब सामर्थ्य वहां से आती है, जिसकी सामर्थ्य है उस परमात्मा से है, कुछ नहीं कर सका, तब उसी के शरण गए, शरण गए। मनुष्य अभिमान करता हम यू करता है, मध्य में आलमी प्राप्त से मंदिर में ये तो धन है, ऐसे कर देंगे यू कर देंगे, यू कर देंगे, दे दे मुंह सताओ, ऐसा कर दिया हमने, यू कर देंगे, यू कर दे दे मुंह सताओ, गरीब मारता कर पुटियारा पाव गया जख मारता, पुटिया वाला छोटा पक्षी, वो जब रहा मैं सोता नहीं, ऊपर को पैर कर रही हूँ, ये ऊपर पैर क्यों गया है कि आकाश पड़ जाएगा तो दब जाएंगे, लोग दब जाएंगे आकाश विश्वास छोटे रहते। बैला की गाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा छाया में, वो समझे मारे बरसी चली गाड़ी। तो छाया मिलती तेरे को गाड़ी तो हमारे पास चले, हम चाहते हैं ऐसे अभिमान करते हो, हम यूं कर ले, हम यूं कर ले, हम यूं कर ले, बोल निकल जाएगी। जिसकी शक्ति से सब काम करते हैं वो परमात्मा है, सब में शक्ति रखने वाला परमात्मा है। परमात्मा की उपासना करो, काक भूषण है जल की धारणा कर देते हैं, पवन की धारणा कर देते हैं, अग्नि की धारणा कर देते हैं, सूर्य तपता है, तो वो मरा प्रलय का सूर्य तपता है, जब सब जल जाता है सब भर हो जाता, वो अग्नि की धारणा कर ले, उसने बिगड़ता भगवान को याद करते। ध्रुजी महाराज छोटे से थे, 5 वर्षों के, उसने प्राणायाम किया और भगवान का ध्यान किया, भगवान के ध्यान मस्त हो गए, प्राणों को समझ गए, चुप हो गए, संसार मात्र का पायु बंद हो गया, सब त्राही त्राही करने लगे, अरे मर जाएंगे हम, श्वास नहीं आवे तो क्या दशा हो, श्वास नहीं आवे तो मिजाव खत्म, ये मिजाव खत्म हो जाएगी। घबराए भगवान से कई प्रार्थना, महाराज ध्रुव जी को ठीक करो। भगवान हंसे, तुम मिजाज देखते हो नहीं करो, मिजाज करो मिजाज उसको अपनी। भगवान ने जाहिर किया, बोलो वरदान मांग गए, सब में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा प्रकट हो गए, वरम ब्रूही बोलो मांग क्या चाहता है, ये कुछ नहीं चाहता मैं तुम्हारा, आपके दर्शन हो गए। मन में थोड़ा राग था कि हमारी छोटी मां ने राजा की गोदी में बैठा नहीं दिया, कि राजा की गोदी में बैठा हो तो मेरे घर धर्म लेता और दुआ करने के धर्म आए तो राजी में नहीं बैठ सकता, उस कामना नहीं बिन में राजी की अब गादी में कोट बैठेगा, प्रसाद गो महाराज अपनी चाहिए नहीं, तुमने पहले कामना करी बैठो, 37,000 वर्ष रहे, 37,000 वर्ष राजीव गद्दी पर, ऐसे विभीषण के मन में आई। रावण ने कहा मम पूर्वश ही तम श्री संत प्रीति रहता तो मेरे शहर में, और प्रीति रहता है तब श्री शहर जा, उसी को नीति उसी को ना, तेरी बात सुनी जो मेरे गांव का काम चल गया, नीति विरुद्ध मारिए दूत, नीति विरुद्ध से दूत को मारना नहीं चाहिए, हम खत्म कर देते। तेने कहा नहीं देख क्या दशा हुई, और वो राम जी को कहे नीति तेरी नीति ऐसी है। तो विभीषण गए आकाश मार्ग से, रावण ने कहा मम पूर्वशी मेरे नगर में रहता है, बड़ा भाई है तेरा राज्य सबका सब, एक मेरे रहने की जगह भी मेरी नहीं है, मैं पूर्वशी तेरा भाई हूँ, मेरे में कहाँ रहता है। तो मन में आया कभी क्या, मैं कह रहा तेरा होता है मेरा होता है, आकाशवाणी गए जाते ही आओ लंकेश, रहो समुद्र धो लो, समुद्र धो लो मेरी कर दिया राजतिलक करे, राजतिलक कर दिया तो भय में रावण की बस्ती में पैर नहीं रखा, अब तुम्हारी होगी। शक्ति को तो समझता नहीं, विषभार सहस गर्व नायाती वासुकी, वासुकी के पास बहुत जहर है कभी नहीं करता। अरे बिच्छु हमसा उसा उर्दू मादी कंट्री हो, मेरे पास जहर है, जहर जहर है कितना सीखता है। ऐसी दशा हो रही भाई, हम ऐसा करते रहे, हम ऐसा करते रहे, हम ऐसा करते रहे, हम ऐसा करते, हमारे पास शक्ति है, हम इतनी ताकतवान है, पिछले को बिंदु बात है ना उर्दू बात गंड को कोई स्मरण कर दे, चट बिच्छू कोई स्पर्श कर दे चट खत्म मारता है। ऐसे अभिमान आया है भाई, अभिमान को दूर करके भगवान को याद करो, हे भगवान हे परमात्मा, संपूर्ण गर्व को घमंड को दूर करने वाले भगवान है, घमंड को दूर करने वाले परमात्मा है। आशा में उलझ गए, हम ऐसे हम ऐसे हैं, सोलह अध्याय में लिखा है इध मध्य में आलम प्रेम से मनोरथ मस्ती में इध मस्ती भविष्य पुनर्धरा अशुभ माता काम और क्रोध अशोमया तुम अनिशेषापरा नहीं ईश्वर हम भोगी दौर भरा सुखी आज्योम जन्मान से कौन जो श्री जो मया मेरे समान कौन है संसार में यक्ष दास मोदी इतने अज्ञान भी बो ही था ऐसे अज्ञान में बो ही तो हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे आया हम मारेगी भाई। ये भी मान होते कर भाई, भगवान की शक्ति है सब में, इस वास्ते भक्त लोग तो भगवान प्रेरण मस्त रहते हैं। ऐसे अभिमान जाए जरी भोरे मैं से भग रंग पति पति भोरे, हनुमान जी ने भी आया थे संजीवनी देने के गए थे, अभिमान हुआ हम संजीवनी जाते हैं तो भरत जी के द्वारा बोलने का, भगवान के प्यारे भगत उनके द्वारा, राक्ष भी कालनी भी छोटी मोटी सब शक्तियां, सब ये सब शक्तियां भगवान की है, भगवान की शक्तिमान है नाथ हे नाथ। मस्त हो जाओ सज्जनों, भगवान को याद करो, हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, एक ही बात रखो भगवान को, एक ही बात भूलू नहीं हे नाथ, आपको भूलू नहीं, तब मौज हो जाओ, मस्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ, जैसे भगवान है हमारे प्रभु है। घट्टी चलती है ना घट्टी, कोठा कोठा भराबर बांध लो, वे सब माताओं पीस आती है घंटा डेढ़ घंटा रोजी ना, बारह महीना में कई मन खत्म हो रहे थे, परंतु जिसके बल पर जिसकी शक्ति से वह घटे चलती है और खेल ना करी पास और पास दाने पड़े हजारों दाने पीछे गए वह है जो जो खेलमा करी पास। ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो मोद रहे आनंद रहे। ये संसार चक्र जैसे चलता है जगह आश्रितों पर घटी एक जगह घूमती है उस कील के आधार पर, उस एक कील के आधार पर घटी चक्री दो तरह की होती है ना, एक होती है माकड़ी में थोसा खोदा गया उसके आधार पर, उसके आधार पर चली, एक होती है माकड़ी में कील हो गया तो आधार पर, दो तरह होती है वो आधार पर चलती है मान करें। देखिए ना चक्र मोटे मोटे हो जाए दबा दे तो ऐसे भगवान के आश्रय संसार चल रहा है बना, उस भगवान को याद करो। सीता जी अकेली स्त्री जाती और अकेली कोई साथ में नहीं, तिनका हाथ में लेकर के रावण तो क्या करता है, अधम निलज लाज नहीं तो ही, अरे अधम अरे नीच तेरे को शर्म नहीं आती, सोने घर में रस ले आया तो कोई साथ ही नहीं तरवा निकाल लेता है, हाँ मार मार कर टुकड़ा मंदोदरी कहते क्या कर रहे हो, बड़े सूर भी रोग स्त्री पर हाथ चलाते हैं इसमें आपकी महिमा है क्या, मंदोदरी मना किया क्या भी कर दू, सीता तने मेरा अपमान किया, अपमान कि अपमान है तो अपमान लायक है मन भरी चोरी करता है मिजाज करता है, भला आदमी होता है ऐसे रहती है चोर कुमार गामी खोटे रस्ते चलने वाला दोष तो सज्जनों और परमात्मा की तरफ ध्यान रखो, सब शक्ति आवास आती है, सब ताकत वहां आती है, सबका जीवन उनसे होता है, जिस शक्ति से जी रहे हो जिस शक्ति से दीवान हो उसको याद करो, उस प्रभु को याद करो, फिर मौज करो। प्रहलाद जी के पास क्या शक्ति थी, अकेला बच बालक ध्रुव जी भी बालक पर मस्त है, अपने सदा ही मौज में रहते हैं, डर है ही नहीं। प्रहलाद कहता राक्षस हो हरी हरी रो संकट कटे, एक कृष्ण ने कहा कि देखो ये छोटा लड़का है इसको मार दो, जल्लाद जल्लाद राक्षसों को जल्लाद राक्षस जाति जल्लाद उनमें जल्लाद अंत में हार खार के ये मरता नहीं हमारे जो शुद्ध है तो एक बच्चा नहीं मरता था ऐसे कैसे हो। प्रहलाद कहता है राक्षसों हरी हरी हटो अरे भगवान हो जाते रहो, भगवान घबराती हो, हरि हटो हरि हरि हटो संकट कटे सद्भाव की छोड़ो समीर बद भाव फटे सद्भाव रखो सब में, ये भगवान याद रखो, ये विपद से बच जाएगी। परंतु अभिमान भरे हुए कौन समझेगा, अभिमान हम यूं करते सज्जनों सच्चे जैसे प्रभु को पुकारो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। छोटा छोटा बच्चा प्रहलाद का पिता कहता है हरी भरी को नहीं प्रवेश, यह तलवार है, ये तलवार है सुनो, सब खबर दे दूंगा। उस भगवान के समान कुछ नहीं, भगवान के पास में कुशल सहन वस्त्र है, हो वो दरवाजे के सामने आया पटकली या गोडम आ लो लकर से मरो नहीं सो मरो मौत न करी, लोह लकर से मरो नहीं सो मरो मौत न करी, नकूंगी नकू आदि मरे जीव तो मत करना फेगरी, जो भाग लिखे सो हुई रहे से भले बुरी सगरी, जो खुशे फिर मत करो, क्यों फिक्र करो, अपने बल का अभिमान होता है तो फिक्र होता है, जैसे अपना बल है ही नहीं, अभिमान किस बात का, फिक्र किस बात की, चिंता किस बात की, तो जाने तुम ही याद मन हवेरे दर्द में, माता पिता भाई सुत बंधु भीड़ पड़ा भग जावे रे दर्द में, तुम ही याद मन हवेरे दर्द में, तुम ही भगवान के भक्त होते मस्त रहते हैं, भगवान के शरण में भगवान की लीला में भगवान के कृत्य में देख देख खुश होता है, कहीं श्रृंगार हो रहा है कहीं पैदा हो रहा है कहीं पालन हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, खुद भेड़ा नाद कुछ दबिरा है धीरे धीरे, कहीं मीणा बजती है गाना मजा हो रहा है, कहीं हाजा मत नाच रहे कहीं रो रहे है, भगवान के प्यारे भाई को देख रहे सब तमाशा है, देखो निर्भग हो तमाशा, निर्भग हो तमाशा देखो खेल है, भगवान जी का खेल हो रहा है, खेल में मस्त हो रहे हैं, भाई भाई कुछ नहीं है, खेल के आधार तो नहीं गिफ्टी इसलिए उस भगवान के आधार से सोच मौज हो रही है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, भगवान का जिसके भरोसा है हरदम आनंद होता है, जिसे अपना मन का भरोसा ना उसको दुख होता है, भरोसा भगवान का है, भगवान जाने महाराज आप जानो, वधु तू जाने से आप जान देव, हे नाथ मस्त होकर भगवान को याद करते हैं, वधु तू जाने से बस आप जान देव, वधु सब आप समझते हो, भगवान के आश्रित हो जाओ निहाल हो जाओगे, निहाल और अपमान करो तो परचा मोरा है। मेहंदी होती है लगी हुई ऊपर निकल देने कदम चलती है साई हाथ कदर नहीं रखेगी अनुमान ठीक रहेगा। अरे भीतरी बड़ी बढ़ते रहे मौज होते आनंद अभिमानी की दशा होती है। हे नाथ हे नाथ हे परमेश्वर हे परमेश्वर मस्त हो रहे भगवान को याद करो मौज में रहो आनंद में रहो। इस तरह देख असंभव माही तेरे जन को संशय नाही। असर देख असंभव माही तेरे जन को संशय नाही। तेरे भगत को कोई संदेह नहीं है। प्रहलाद जी ध्रुव जी छोटे छोटे छोटे छोटे बालक ध्रुव प्रहलाद भगवान का आश्रय लिया बड़ी बड़ी शक्तियां मात करके अरे सज्जनों भगवान को याद करो भगवान के सजनों का आश्रय लो भगवान मेरे हैं भगवान मेरे मैं भगवान का हूं भगवान का हूं। लघोर जन सज्जन संगे संगात करो दुस्साध्यम सुसाध्यम पिपील का पुष्प श्रयासो पिपील का सुमति चंद्र बिंबम एक कीड़ी एक कीड़ी कीड़ी सबसे छोटी छोटी कीड़ी वो फूल में जा बैठी फूल को तोड़ के किसने ले लिया भगवान शंकर के चढ़ा दिया तो फूल तो ऊपर से गिर गया वो बैठी भाई भगवान शंकर के चंद्रमा है उस चंद्रमा का अमृत पीने चोरे पिपीलिका पिपीलिका पिपीलिका पिपीलिका क्यों कहते क्यों पिपीलिका तुम चंद्र बिंब लघुर जना लघुर जना सज्जन संगे संगात लघुर जना छोटा बेचारा कुछ नहीं बल नहीं सज्जन संगे संगात सद्धों के संग से मतलब संग से बड़ी ऊंची पदी प्राप्त हो जाए। लघोर जना सज्जन संगे संगात करो थे दुस्साध्य पपे सुसाध्य दुस्साध्य सुसाध्य होते पुष्पाश्रया समिरोधिरूढ़ पुष्प चलाने नए पुष्प के साथ चली गई भगवान शंकर के मस्त है चंद्रमा के अमृत को पी रहे सुश्री भगवान शंकर ईश्वर पर चंद्रमा भगवान का आशय लो लघु जना छोटे छोटा भी बड़ा हो जाता है वो छोटा अपना आशय बड़ा है आशय जैसे शरण है वो भगवान है। आप छोटे हो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु घटो तेज बढ़ो बल दुष्टन को घटो बल दुष्टन को दस हजार गज बल घटो घटो दस गज शीर दस हजार गज बल घटो घटो दस गज शीर द्रौपदी ने हाथों में दंतों में साड़ी पकड़ी फिर भगवान वाली याद छोड़ दी नख उगड़ देकर नख अरे मरे हुए कुत्ते को घसीटे जो घसीटी रहे इस पर जब तक भगवान को याद नहीं किया तब तक और भगवान को याद किया सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है वो साड़ी इकट्ठी हुई है कांधा मेरे चिल्ला से खोरा पान गोभी हो जाए पत्ते ही पत्ते पत्ते पत्ते पत्ता पत्ता निकाले तो पत्ता पता ही नहीं रहता, पत्ता पत्ता निकाले तो पता ही नहीं। ऐसे भगवान के शरणों के शरण हो जाओ बस, फिर मौज हो जाएगी। बड़े बड़े शक्तिशाली खत्म हो गए भाई, भगवान के चरणों का आश्रय मौज हो गई, आनंद हो गया। भगवान के चरणों का आश्रय सत्य निस्तंत्र हो, निर्भय संसार में भैरव मारो चख, भगवान के चरणों का शरण बस। अब भगवान के चरण हो करके करो भगवान के नाम का उच्चारण, कीर्तन भगवान नाम का, भगवान के नाम का उच्चारण करो। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय हरे राम।